та тобі на спину 50-літровий бутель з оливковою олією навантажити можна. І потягнеш. Он як швидко одужав. А брат, хоч і не малий на зріст, усе лежить. Наче хто потайки мріє, аби уже й не піднявся, додав. Того ж вечора Ілія упав на коліна перед гіпсовою, файно розмальованою статуеткою Діви Марії у вітальні сеньора Бонвісуто, зашепотів схвильовано. «Пресвята Діво, Матір Божа, прости думки мої грішні, допоможи Гоцикові одужати, бо не бажаю смерті йому. Через шкатулку все мордуюся, бо гріх вчинив. Не своє, материне добро віддав, а тепер каюся і признатися йому не можу». Чорна лакована шкатулочка перекочувала з Гоцикового рюкзака до Іліїних штанів того ж дня, коли Ілія уперше підвівся з постелі. Спочатку переклав тільки заради того, аби не викликала зацікавленістю хазяїна. «Полізе одного дня до Гоцикової торби, а там багатство», – брехав собі безсоромно. «Ще накине оком, а Гоцик потім мене спитає, а де та шкатулка, що ти її мені подарував?» Та чим щільніше мамина шкатулка прилипала до голої Іліїної шкіри під штанями, тим більше роздратування охоплювало хлопця. Нарікав собі. Ідіот! Якого біса віддав шкатулку Гоцикові? І забрати ж тепер ніяк. Хіба що той сконає. І сам не помітив, як щоранку прокидався і йшов до кімнати, в якій лежав Гоцик. Вглядався у його схудле лице напружено. «Тобі не гірше?» – питав із надією. «Не дочекаєшся», – зухвало шепотів український брат словацького цигана. Гоцик повернувся до свідомості за 2 дні після того, як очукався Ілія. Слухняно ковтав пігулки, підставляв дупу для уколів, та час минав, а Фонтана не помічав суттєвого покращення. Запальний процес у легенях вдалося призупинити, але температура не спадала. І розлючений незрозумілими і нелогічними процесами, лікар ніяк не міг знайти тому логічного наукового пояснення. Врешті, у 3-й декаді січня температура трохи понизилася. Гоцик прокинувся із неприємними 37,2, важко сів на ліжку. «Треба потроху рухатися, бо здохну від того лежання», – прошепотів Ілії. Ілія кивнув, набундючився. Цілісінький тиждень з дня у день просив Діву Марію не зважати на його потаємні дурні бажання. І от воно. Гоцик почав одужувати. «Треба припиняти молитися», – подумав, наче однією молитвою врятував велетня. «А хіба не так?» – бурмотів похмуро. «І до сраки ополонка, людяна каламуть, було й спливло». А з того дня прискіпливо спостерігав за повільним, але впевненим одужанням брата. Нову легенду виклав Гоцикові, ледь той прийшов до тями. «Із глухонімим не вийшло», – пояснив, – «бо ти лаявся увесь час». Гоцик усміхнувся іронічно, мовляв, «а що робити? Така вдача». «Добре», – погодився. «Побудемо трохи циганами». Про ополонку не згадували. Гоцик багато спав, а як не спав, то линдав навколо великого кам'яного будинку сеньора Бонвісуто. Грівся на скромному зимовому сонці, роздивлявся краєвиди і все думав про щось. Думав. Ілія здалеку спостерігав за Гоциком. У серці свербіло. Хотілося присісти поряд, сказати без пафосу: «Брате, дякую, що витяг мене». І вже тисячу разів сказав би, бо крутіло до устячки, та варто було лише відкрити рота, як перед Іліїними очима виникала мамина шкатулка. І таке виробляла. Ніяк до Гоцика не йшла. Шепотіла дурниці, що Гоцик знав про шкатулку, що врятував Ілію заради того, аби той подарував йому мамин скарб. Ілія сердився, мотав кучерявою башкою, гнав дурні думки. Та шкатулку віддавати однаково ніяк не хотів. «Матір Боже, і чого я мордуюся?» Слушна думка виникла несподівано, коли на кухні перемішував для Гоцика гарячий трав'яний чай з медом. Загубилася шкатулка. Поки Гоцик мене до винороба тяг, загубилася. Ухопив важку порцелянову кружку, заспішив до Гоцикової кімнати. Простягнув йому кружку. «Ти як?» «Краще за всіх». «Брате», Ілія напружився і сказав те, чого всі ці дні вимагала душа. «Дякую тобі. Якби не ти, я б потонув би». Замовк. Насторожено зиркнув на Гоцика, бо той зараз же мав пихато відповісти. «І що мені з твого дякую? Де моя шкатулка?» Та Гоцик сьорбав чай, насмішкувато дивився на Іллю. «Не потонув би», – сказав. «Там глибини метри два і ополонка біля берега. То ми з переляку спочатку дна не відчули». «Однаково, дякую», – уперто повторив Ілія. Почервонів і раптом додав: «Я геть усе пам'ятаю. Як ти мене врятував, як я подарував тобі шкатулку, чорну, лаковану. Оце поки ти лежав, я усі околиці облазив». «Навіщо? Шкатулку шукав? У ній грошей трохи було, прикрас. Шкода, що загубилася». Гоцик примружив око, зиркнув на Ілію уважно. «Загубилася?» – запитав із підозрою. «Так». Ілія відчував, як усередині розростається клубок тваринного жаху. «Все обшукав. Нема?» «І хрін з нею», – сказав Гоцик. Ілія щось проквоктав у відповідь, вискочив прожогом і скільки потім себе заспокоював: «Усе в порядку, Гоцик повірив, а він, Ілія, геній». Уважний Гоциків погляд переслідував навіть вночі. Не спав. Крутився на зручному ліжку у гостьовій кімнаті, супив лоба. «Хазяїн ситуації», – бурмотів роздратовано. Згадував важкі мандри. Зізнався: «Гоцик – хазяїн ситуації. І так буде завжди. І тут, в Італії, і у Франції, коли їм доведеться прощатися. А що, як український шибай голова раптом передумає і піде за Ілією у слід по безсмертя і золото? І що тоді робити?» «Тікати маю», – прошепотів. «При першій ліпшій нагоді». Несподівана думка розрослася додатковими обнадійливими аргументами. І шкатулку збереже, і гроші. І Гоцикові не треба буде платити за супровід 120 євро. І так витратив на ненажеру дофіга. І 50 євро не забути з його рюкзака забрати. Бо обдурив підло і має бути покараним. повеселішав. До календаря. Що за день у нас нині?